Bu kelime insan onu söylerse bir define cennette kazanmış olur. Neden? İki kelime söylemesi çok kolay. Sevabı çok çok çok büyük. Bu bir insanın inancıdır. La havle ve la kuvvete. Yani insan itiraf ediyor Allah'ın önünde. Bir gücüm yok. Bir fikrim yok kendimi kurtarmaya ya da kendimin hayatımı düzeltmeye. İlla billah, ancak Allah'tan bu güç bana gelir ve bu fikir, bu akıl düzgün çalışır. La havle ve la kuvvete illa billah, insan bütün hayatında. La havle ve la kuvvete illa billah işine gidince gidiyor, varmayabilir. Ama Allah istediği zaman götürebilir. La havle ve la kuvvete illa billah okumaya gidince gider, okur, anlamaz. Ama Allah Azze ve Celle ona bir güç, bir fikir, bir akıl, bir yardım eder, hedefine varabilir. Bunu biz inandığımız zaman Allah bize bu sevabı verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, la havle ve la kuvvete illa billah kenzun min kunuzil cennet. Cennette bir definedir. Ben de diyorum, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın yardımıyla hepimiz buraya gelebildik. Herkes düşünsün Allah'ın nimeti ona ne kadar büyük. Bir düşünelim. Allah bize bu yardım etmeseydi bize buraya varmazdı. Kaç kişi gençlerden şimdi kötü yerlerde geziyorlar. Kaç kişi hayatı çok kederli gidiyor intihar etmeye. Kaç kişi şaşırıyor, nereye gidecek, ne yapacak, böyle boş duruyor. Kaç kişi hasta, yatağından kalkamıyor. Kaç kişi? Biz acayip nimetin içinde. Çok nimetler Allah bize verdi. Onun içinde yaşıyoruz. Onun için Allah'a şükredelim buna. Allah Azze ve Celle diyor, اِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ. Eğer şükrederseniz size daha fazlası veririm. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَاب۪ي لَشَد۪يدٍ. Küfrederseniz, nimetin küfrü nedir? Şükrünün zıttı. Yani illa insan kafir olacak değil. Bir nimet Allah ona veriyor, teşekkür etmiyor. Şimdi bir insana yolda bir iyilik yaparsan, bir şey yaparsan bakıyorsun, senden faydayı gördükten sonra yüzünü çevirir gider. Ya en azından teşekkür ederim desin. En azından sağ ol desin. Kazandı, kazandı, kazandı gitti. Bu insanın fıtratına aykırı bir şey, kötü bir şey. Mantıklı bir şey değildir. Allah bize Kur'an-ı Kerim'de öğretiyor. Allah bize bu nimetleri verince, eğer bu nimetleri şükredersek, Allah Azze ve Celle bu nimetlerden bize daha fazla arttıracak. Eğer şükretmezsek, Allah'ın azabı şiddetlidir. Yine Allah'ın rahmetinden, şimdi dünyada insan iyilik yaptı birisine, teşekkür ederim derse, iş bitti. Ama bu şükür Allah'a Azze ve Celle iş bitmedi. Yine daha fazla Allah nimetleri veriyor. Kardeşler bilenin en büyük nimet Allah bize verdi. Hidayetin nimetidir. Bu çok büyük bir nimet. Çünkü bütün nimetler bunun altında gidiyor. İnsan hidayeti kaybedince, doğru yolu kaybedince Allah Azze ve Celle onu bırakır. Gücüne, hilesine ne yapabilirse. Ama insan hidayeti bulduktan sonra Allah onu korur. Allah yardım eder. Allah iyiliğe devamlı yolunu açar. İnsan mutlu yaşayabilir. Üzüntü görmez hayatında. Bir şey gelirse böyle rüya gibi gelir, hemen geçer. Kederli olmaz. Hayatında. Belki bir şeyden hafif bir şey olabilir. Ne kadar onu üzgün görürsen yine bakarsın, tahammül edebilir, geçirebilir. Ama bir kafir tahammül edemez, bir bakarsın ya intihar edebilir, ya bilmem ne olur, ya da bir hastalık ona gelir, tahammül edemez. Beynine bir pıhtı gelir, bilmem ne hastanede kaldı. Bir Müslümana gelirse bu imanın zayıflığından. Çünkü insan imanı güçlü olduktan sonra Allah'a tevekkül ediyor. Ne demek tevekkül ediyor? Yani benim dertlerimi taşıyamıyorum, sırtımdan atacağım güçlü birisine. Bu kadar borcum varsa valla amcam çok zengin. Gidiyorum amcama diyorum. Amca borçlarımı sen kapat artık ben taşıyamıyorum. Amcam tamam bana dedi. Ne demek? Bu ağır yük sırtımdan attım başka birisine. İman eden bu sırtındaki yükler, bu rahatsız eden şeyler Allah'a havale bıraktım. Allah'a çevirdim. Allah bana çözsün. Tevekkül alallah manası bu. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a bıraktım. İman eden hayatında ne gelirse biliyor arkasında bir yardımcı var, devamlı yardım ediyor. Allah onu severse hiç ortada bırakmaz. Allah Azze ve Celle bu gökleri ve yerleri yarattığı zaman bir kitap yarattı. Allahu Mahfuz adı. Şu kitapta ne olacak? Hepsini yazdı. Ama çok ince bir şekilde yazıldı. Bir insan yazacaksa bir bahçesinin durumu sonbaharda ne olacak? Diyecek ağaçların yaprakları dökülecek. Ağaçlar bir tek tahta gözükecek. Soğuk gelecek. Bu kadar iki üç kelimede. Levh-ül Mahfuz'da her şey çok ince bir şekilde yazıldı. Yani her ağaçta, her yaprakta, yaprağın hakkında ne zaman kopacak, düşecek, çok ince bir zaman, nasıl yürüyecek, hangi yolda yani havada bir sağa bir sola kaç milyem falan hepsi yazılıyor. Yere ne zaman varacak, ne kadar kalacak, ne zaman ezilecek, ne zaman toprakta kaybolacak o kadar ince bir şekilde yazıldı. Allah Azze ve Celle insanları, melekleri, cinleri yaratmadan önce yazdı kimi yaratacak, herkes ne yapacak, ne olacak. Hatta her insan ne yapacak Allah biliyor, onları da yazdı Levh-ül Mahfuz'da. Herkes ne yapacak Allah biliyor, yazdı bu. Sonuçta cehenneme gidecek çünkü çok kötü davranacak hayatında. Çok eziyet edecek, Allah'a itaat etmeyecek. Komşularına eziyet, babasına, annesine bilmem ne, içki içecek, faiz alacak, üç kağıtçılık yapacak, hepsi yazıldı. Öbür insan salih, dürüst olacak, Allah onu da yazdı. Yetmedi, bu kadar yazıldı, bitti. Hayır. Yine insan annesinin karnındayken Allah Azze ve Celle bir melek gönderir, tekrar bunları yazar insana. Sonuçta şakiyyon ev sa'id. Şakî cehennemin ehlinden olacak yazılıyor ya da cennetin ehlinden. Peki bu insan daha bir şey yapmadı. Nasıl cehennemin ehlinden yazılacak? Çünkü Allah biliyor bu kötü olacağını. Allah gayb ilminden, Allah her şey ne olacaksa ileride onu biliyor. Bu şekilde onu yazıyor. Bir örnek getireyim, yaklaştırayım bunu. Bir öğretmen okulda daha son imtihanlar olmadan öğretmen öbür öğretmenle konuşuyor diyor bu çocuk sınıfında kalacak. Peki imtihan olmadı. Neden sınıfında kalacak diyorsun? Çünkü biliyor bu çocuk hayatında okumadı. Çok zayıf şimdi imtihanda hiçbir cevap veremeyecek. Sıfır derecesi olacak kalacak. Tabi öğretmen gayb ilmi bilmiyor. Ama bunu yaklaştırıyorum. Yani böyle olacak oluyor. Allah Azze ve Celle gayb ilmini bilir. Öğretmen tahmin ediyor ama bu çocuk son ayda çok güzel çalışırsa kazanabilir. Allah Azze ve Celle biliyor bu çalışacak mı çalışmayacak mı? Onu yazıyor Rabbimiz. Her şey yazıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Abdullah ibn Abbas amcasının oğlunu tuttu. Ona nasihat ediyor. Eğitim veriyor. Terbiye ediyor. Bu hadiste insan bakıyor iman edenin İnancı düzgün olunca nasıl rahatlayabilir? Demez böyle oldu, şöyle oldu, devamlı üzgün hayatın. Diyor, ihfazillâhe yahfazık. Allah'ın emrine itaat et. Ne derse Rabbimiz sana yap. O zaman Allah seni korur. İhfazillâhe tecidhu tücâhe. Allah'a itaat edince devamlı önünde gibi oluyor. Ne zaman onu istersen hemen yardım eder. Ne zaman ya Rab dersen İstediğin olur. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ Ne zaman dua edeceksen Allah'tan iste. Allah'a dua et. Bunu bize bu hadis tevhidi öğretiyor. Tevhid ne demek? Kim bize kısaca bir şekilde anlatabilir? İki kelimede, üç kelimede. Tevhid ne demek? Bir tek Allah'a ibadet etmek. Bu kadar kısa, bu kadar rahat. 10 saat konuşmaya gerek yok. La ilahe illallah deyince biz, yani Allah'tan başkası ibadet edilecek şey yoktur. İnsan başkasına ibadet ederse yanlış yola girmiş olur. İsteyeceksen, dua edeceksen Allah'tan isteyeceksin. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Yine bir yardım istiyorsan Allah'tan iste. Onun için İbn Kayyim el-Cevziye rahimahullah bu manaları güzel biliyordu. Bu çok büyük alim, selefi alimlerimizden, yani geçti alimlerimizden 700 sene önce vardı. Diyor hayatında her şeyi ne yapacaksan dua ederek başlatırsın. Hastalandın mı? Doktora gideceğin. Gitmeden önce ellerini kaldır, şifayı Allah'tan iste. Çünkü doktor bir sebep. Senin şifan elinde değil. Allah'ın elindedir. Allah şifayı veriyor. İnsan bazen doktora gidiyor. Doktor o diyor böyle lazım ona bilmem ne. Boğazında iltihap var. Bakıyorsun aynı doktor akşam da boğazında iltihap var. Bazen hastanın kalbine bakıyor diyor kalp atışları zayıf buna korkuluyor bilmem ne 5 dakika sonra doktorun kalbi durabilir. Ama Allah hayyun la yamut. Rabbimiz hayatı bitmez. Ezelden yani başı yoktur. Her şeyden önce. İlel ebed. Ebedi yaşıyor Rabbimiz. Allah'ın sıfatlarından. Onun için bir şey istiyorsan Allah'tan onu iste. Hastalanırsan ilk önce Allah'tan istersin sonra doktora gidersin. Bir şey yapacaksan ne olursa olsun hayatında. İlk önce Allah'tan iste sonra git yap. Doğru yol Allah'tan istemek. Sonra onlar sebepler. Bazen insan gidiyor istediği olmuyor. İş olursa doktora giderse bilmem ne. Allah kolaylaştırabilir onu. La havle ve la kuvvete illa billah. Gücümüz yok. Ve ne havl yani ne diyeyim? Hareket. Planımız, hareketimiz yoktur. Allah yardım etmezse bu konuda. Ve izâ ista'ente fasta'in billah. Ve a'lem bil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor. Ennel ümmete lev ictema'at. Ümmet yani bir millet. İnsan Arap olursa düşün, bütün Araplar toplanırsa, Türk olursa bütün Türkler gelirse, başka milletten olursa hepsi toplanırsa bu insanlar. عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ Onlar hepsi toplanırsa sana bir yardım etmek için, hepsi Allah bu yardımı yazmadıysa sana, yazmadıysa Levh-i Mahfuz'da, onun kitabında, gökleri ve yerleri yaratmadan önce şu kitapta, Allah bu şey yazmadıysa, hepsi birbirine yardımcı olursa, bunu sana getiremezler, yardım edemezler bununla. İnşallah bir lokma sana vereceklerse, ne yaparlarsa bu insanlar hepsi, bu yardımı sana getiremezler, Allah onu yazmadıysa. وَعَلَمْ أَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ Bu millet hepsi 90 milyon olursa 500 milyon 1 milyar olursa Çinliler gibi şimdi 1,5 milyar o kadar insanlar toplanırsa sana bir zarar getirmek için Allah onu sana yazmadıysa yapamazlar onu. Vallahi bir diken kadar olursa bu zarar. Dikenin batması ne kadar az bir şey. Öyle bir millet toplanırsa bir tek sana batırmak için bu dikende Allah onu yazmadıysa olmaz. Len yadurruk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sana bu zararı getiremezler. Getiremezler. Allah onu yazmadıysa. En son ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda? Rufi'atil aklam. Kalemler yazdı, yazdı, yazdı şu kitapta. Şimdi yazılar bitti. Kalemler kaldırıldı. Ve ceffeti suhuf. Şu kitap, Allah'ın kitabı, yarattı kitap. Bu şeyler hepsi içinde yazıldı. Şu kitabın mürekkebi korudu. Bitti. Peki. Allah'ın nimetlerini söylüyordu. Ne kadar çok, ne kadar çok, ne kadar çok insanlara. Acayip bir nimet vardır. Bir insan kalbi sert olacaksa, Allah bunu biliyor. Allah bunu yazdı bunun hakkında. Bunun kalbi sert olacak. Çünkü Allah'ın bilgisi vardır ne olacak. Sonra bu sert kalple yaşadığı için, günahları işlediği için cehenneme atılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bu kader yazıldıktan sonra dünyayı ve gökleri yaratmadan önce, Allah Azze ve Celle onu yazdıktan sonra, şimdi ellerini kaldırırsan, dua edersen, Allah bu kaderi değiştirebilir. La yeruddul kadere illa dua. Bir kader gelirse hiç kimse onu durduramaz. Sen yola çıktın sefere, Allah sana bir kaza olacağını yazdıysa, bütün dünya toplanırsa seni kurtarmaya kurtaramazlar. Ama bir dua seni kurtarabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kader gelince tek bir şey onu reddedebilir, döndürebilir. Dua etmek. Onun için bir alim, alimlerden duasında diyor, ya Rabbi beni cehennemin ehlinden yazdıysan onu sil diyor. Çünkü yazıldı. Vaktubni ya Rabbi in kunte kad ketebteni şakiyen femhuni vaktubni saiden. Beni cehennemin ehlinden yazdıysan onu sil ve beni cennetin ehlinden yaz. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. Kaderi bir tek dua, ancak dua onu reddedebilir, döndürebilir. Peki az önce söylüyorduk Allah'ın nimetleri bize ne kadar çok. Bu kadar büyük bir nimet Allah bize verdi. Ellerimizi kaldırınca ya Rab deyince, hatta bir şey kaderimizde yazıldıysa onu da Allah silebilir. Dua ederken insan, daha önce bunu okuduk, söyledik. Çok ayetler geçti. Onları da okuduk. Allah insandan dua etmeyi nasıl seviyor? Khaufan ve tama'a. Allah'ın azabından korkarak ve tama'a, cennetini isteyerek. Allah'ın rahmetini isteyerek. Bazı insanlar, şeytan onları kandırıyor. Hissediyorlar sanki pazara gittiler, böyle bir alışveriş yapıyorlar gibi. Ya Rab bana ver. Böyle değil dua etmek. İnsan, duanın bir edebi vardır. İnsan abdest alırsa duası daha fazla kabul edilebilir. Kabe'ye doğru durursa duası daha fazla kabul edilir. Eğer namaz kılarsa secdedeyken daha fazla kabul edilir. Gecenin sonunda dua ederse yine daha fazla kabul edilir. Ezan ve ikametin arasında çok sebepler var dua daha fazla kabul edilsin diye. Ama başka durumlarda dua etmesin mi? Hayır. Hangi durumda olursa olsun dua etsin. Bilemez Rabbil Alemin, Allah Azze ve Celle ne zaman duasını kabul eder. Hatta yatağındayken olursa, abdestsiz bilmem neye uyuyacak, aklına geldi. Ya Rab böyle böyle istiyorum. Dua etsin. Ama dua kabul edilmesi için çok sebepler var. Daha fazla bu dua kabul edilmesine sebep olurdur. Şu sebeplerden, en önemli sebeplerden, insan kalbi yumuşak olacak. Allah'tan isterken azabını hatırlayacak. Onu ondan korkarak dua edecek. Cennetini isteyerek. Ne istersem dünyanın hayatından, böyle malından bir şey istersen, cenneti isterim, cehennemden sığınırım, sonra dünyayı isterim. Ama insan böyle oturur, yani istedim, dua ettim. Bu dua genelde kabul edilmez bir tek. Ya Rab bana bunu bana ver. Bitti. Bunu öğrenmemiz lazım. Allah Azze ve Celle dua etmeyi Kur'an-ı Kerim'de bize çok söyledi, çok tekrarlandı bu onun konuşması, eğitimi falan insanlara. Çünkü her dertten insanın çıkışı dua ile olur. Dua edince insan Allah'ın izniyle her şeyden, her dertten kurtulabilir. Hem de dua etmeyi, Allah bize yardım etmezse dua edelim diye onu da yapamayız. Onun için insan bir fırsat bulursa, bir ışık ona açılırsa, kalbi biraz böyle ferahlı olursa, dua etmeye başlarsa, inşallah bu ibadetle Allah öbür ibadetleri ona yol açar. Yani insan ellerini kaldırır diyor, ya Rabbi bana namazı kolaylaştır. Namaz bana ağır geliyor. Ya Rabbi bana yardımcı ol, oruç tutayım nafile. Gece namazına kalkayım. Sen şu ibadetleri isterken sen ibadetin içindesin. Çünkü dua etmek ibadettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي Rabbimiz diyor bana dua edin. Yine bundan ne öğreniriz? Bu da tevhiddir. Az önce dedik tevhid bir tek Allah'a ibadet etmek. Şimdi kimisi ağaçtan istiyor, kimisi puttan istiyor, kimisi bilmem neyden istiyor. İnsan Allah'tan başkasından isterse o da tevhidin zıttı, şirke girmiş olur. Çünkü ibadet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Dua nedir? İbadettir. Allah diyor bana dua edin, benden isteyin. Yani bana ibadet edin manası. Çünkü dua ibadettir. Dua edince ben bana olsun. Benden isteyin Allah Azze ve Celle diyor. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي Benden isteyince insan Allah Azze ve Celle diyor اَسْتَجِبْ لَكُمْ Onun istediğini veririm. Allah Azze ve Celle hiç yalan söyler mi? Söylemez haşa. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Kim daha doğru bir söz söyleyebilir Allah'tan daha doğru, daha fazla doğru olsun. Hiç kimse. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يفًا Peki inanıyorsak Allah Azze ve Celle yalan söylemez diye. Bu bizim dinimiz. İnsan bunu inanmazsa kafirdir. Bu şart, bu inanç. Allah Azze ve Celle yalan söylemez. Peki Allah Azze ve Celle yalan söylemez. Allah bize dedi benden isteyin veririm. Peki neden istemiyoruz? Neden insan yüz derdi olduktan sonra kendini kurtarmıyor bu kötü hayattan? Bu dertlerden, fakirlikten, hastalıklardan, her şeyden. Allah bize diyor benden isteyin size veririm. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي Kimse benden istemiyorsa gururdan, kibirden, başka şeyden benden istemiyorsa ama Allah demiyor şimdi istemiyorsa kelimesi dua etmiyorsa diyor ibadetinden. Çünkü dua ibadettir. Başta dedi bana dua edin, sonunda dedi ibadet etmeyen. سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Cehenneme girecekler. O zaman bir insan Allah'tan istemezse, dua etmezse bu cehennemin yoluna kendini açmış olur. وَقَالَ تَعَالَى وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Benim kullarım sana sorarlarsa benim hakkımda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap verecek? فَاِنِّي قَرِيب Ben size onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Birisi ellerini kaldırırsa, benden isterse onun duasını kabul eder. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي O zaman bana dua etsinler. Ben onlara davet ediyorum. Gelin benden isteyin vereyim. Ya dünyada birisi böyle söylerse ne yaparlar insanlar? Dünyada gidiyorsun adamdan ne istiyorsun? Bana iş ver. Neden iş? Ayın sonunda maaş almak için. Allah sana demiyor sana iş vereceğim. Allah diyor bir tek maaşı vereyim. Ama bir tek sen iste. Dünyada gidiyorsun. İşi istiyorsun işten sonra para. Ama Allah'tan direkt hedefini isteyebilir. O kadar kısa bir yol hem de o kadar zengin birisinden istiyorsun. Peygamber Efendimiz diyor, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanırsa hepsi, düşünün, hem de herkes bütün istediklerini söylerse. Yani herkes bir maaş istemesin. 1 milyon dolar istemesin. Ne kadar aç gözlü olursa olsun istesin. Bir kişi, iki kişi değil. Bütün insanlar ve cinler. وَاَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَةً. Herkese ne isterse verirsem Allah Azze ve Celle diyor. مَا نَقَصَ ذَٰلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. Benim mülkümden hiçbir şey eksilmez. Allah Azze ve Celle ne kadar zengin. Düşünün. Vallahi bir tek biz en zengin insandan böyle sınırsız istersek iflas eder. Bir tek biz. En zengin insan bu dünyada. Ama Allah Azze ve Allah'tan bütün dünyadaki insanlar ve cinleri isterse Allah'ın mülkünden bir şey eksilmez. Peki biz isterse Allah veremez mi? Verebilir. Vermez mi? Verecek. Söyledi, vereceğim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي. Benim kullarım, ey ya Muhammed, sana sorarlarsa benim hakkımda ben kimim? فَإِنِّي قَرِيب. Onlara söyle, ben yakınım, size yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان. Birisi benden isterse ona veririm. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي. O zaman bana dua etsinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. İman etsinler bana. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Cennete gitmesi için. Yani bir tek bu dünyayı kazanmayacaklar. Sen ellerini kaldırınca ya Rab para istiyorum. Bir tek para gelmez. Hem para gelir hem de cennete gidersin. Çünkü Allah'tan istedin. Allah'tan istediğin zaman Allah'a ibadet etmiş olursun. Herkes kendine bir kontrol ederse baksın. Bu dünya için ne kadar çalışıyor? Sonuçta ne kazanıyor? Kaç saat çalışıyoruz günde? Diyoruz mecburuz. 10 saat, 8 saat, 12 saat herkes işine göre. Peki ahiretimize ne kadar çalışıyoruz? Bir ölçü yapalım. Yani istersek liraları söyleyelim, böyle bir şey söyleyelim. Ben bu dünya için 8 saat çalışıyorum, 200 lira, 300 lira alırım. Ahiret için 10 dakika çalışırsam bazen bir şey kazanır, bütün bu dünyadan daha kıymetlidir. Ne kadar çalışıyoruz ahiretimiz için? Bir örnek getireyim. Öyle bir kazanç var mı 10 dakikada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gününde semaya çıktığında dönüşte peygamberlerle görüştü. Her peygamberle bir hikayesi vardır. İbrahim aleyhisselam'a vardığı zaman, İbrahim aleyhisselam, Allah Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında diyor, İnne İbrahim'e lehalimun evvahun munib. Kalbi çok yumuşaktı İbrahim aleyhisselam. Halim. Kafirler ne yaparsa onlara acıyordu, düşünüyordu. Acil bir kararı yoktu onların hakkında. Nuh aleyhisselam gibi beddua etmedi onların hakkında. Evvahun, hep oturuyor. Bu insanların sonucu nedir? Nasıl cehenneme girecekler? Ah, devamlı ah diyordu. Allah diyor Allah. Hep üzgündü. Munib, hep Rabbine dönüyor. İstiğfar çekiyor. Diyor ya Rab, beni kurtar cehennemden. Ne kadar imanı güçlü. Kendine korkuyordu. İbrahim aleyhisselam, konumuzdan biraz çıkayım. Bir düşünelim, bu insan imanı ne kadar acayip güçlüydü. Kavmi ateşe atacaktılar. Hikayeyi hepimiz biliyoruz. Çok odun topladılar. Ondan kurtulmak istiyorlar. Hep tevhide davet ediyor. Allah'ın ibadet etmesine davet ediyor. Putları bırakmaya davet ediyor. Bıktılar. Kararını aldılar. Onu atacaklar ateşe. O kadar büyük ateş yaptılar. Artık yaklaşamıyorlar atmaya. Bir şey eskiden savaşlarda kullanıyordular. Ona mencenik diyorlar. Taşları atıyor böyle uzağa. Onun içine koydular. Attılar ateşe. Atılmadan önce Allah Azze ve Celle Cibrail aleyhisselam ona gönderdi. Peki Cibrail aleyhisselam kim? Şimdi İbrahim aleyhisselam konuşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne dedi Miraç gününde? Cibrail aleyhisselamın hakkına geldi. Cibrail aleyhisselam bütün meleklerin reisidir. Meleklerin acayip güçleri vardır. İnsanlar gibi değil, cinler de gibi değil. Melekler dağların meleği. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize geldiğinde Taif, Taif'e gittiği zaman da kafirler, müşrikler ona eziyet ettiler. Geldi Resulullah aleyhisselam'a diyor, ya Muhammed istersen dağların meleği yanımda. Ona emir veririm, iki dağı böyle tutar, katlar kafirlerin üstünde. Dağları böyle katlar. Bu dağların meleği. Allah azze ve celle diyor, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً Allah'ın arşı, tahtı 8 melek taşıyor. Peki bu arş nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bu gökler ve dünyalar ve bütün yıldızlar, her şey Allah'ın kürsisinin önünde bir yüzük bir çölün içine atıldığı gibi. Bu dünya, gökler falan bir yüzük gibi, şu kürsi bu çöl gibi. Düşünelim, bu gökler ve şeyler, bunlar kürsinin önünde ne kadar küçük. Ve kürsi arşının önünde o kadar küçük. Peki arş ne kadar büyük? Allah Azze ve Celle 8 melek yarattı onu taşısın diye. Hem de Allah'ın bunun da bir hikmeti vardır. Allah isterse hiç kimse bunu taşımadan Allah tutturabilir. Allah arşı yarattı onun ihtiyacı olmadan ona. Ama her şeyde bir hikmeti vardır Allah. Soramayız Rabbimize neden yarattın, neden yaptın. Ama Allah bize bilgi verdi. Peki düşünelim, o kadar büyük bir arş. Yani bir zerre ondan bu dünyadan daha büyük. 8 melek taşıdığı zaman her melek büyüklüğü ne kadar, gücü ne kadar? Bütün meleklerin reisi Cebrail aleyhisselam. Hepsinin reisi, en güçlü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Cebrail'den öğrendi, ona Allah azze ve celle 600 kanat yarattı. Diyor, ya Cebrail, senin gerçek halini, şeklini göreyim. Sen, merak ediyorum, seni görmek istiyorum. Dedi, beni göremezsin. O kadar büyüğüm, o kadar göremezsin. Ama ben sana iki kanat açacağım, onları görürsün. 600 kanattan. İki kanadı açınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıyor. Doğudan batıya kadar semayı görmüyor. Hepsi kapandı. Ne kadar güçlü bir melek Allah yarattı. Düşünelim Rabbimiz ne kadar güçlü. Sonra şu güçlü Rabbimizden, zengin Rabbimizden istemiyoruz. Bu Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselama geldi. Dedi, ya İbrahim, bir şey istiyor musun? Düşünün şimdi bizim hayatımızda bir polis bizi durdurursa, sen bakıyor, benim amcam çok büyük bir subay, şimdi buradan geçerse cep telefonu tutuyorum, bir yardım istiyorum. Şimdi bu polisi kovalasın, rezil etsin, valla onu hapse attıracağım. Kime bakıyorum? Bir insan. Cebrail aleyhisselam gelirse bu dünyada, dünyaya böyle yaparsa dünyayı uçurur. Allah onu o kadar güçlü yarattı. Diyor, bir şey istiyor musun demedi. Evet evet, bunlar beni ateşe atacaklar. Ya bir trafik cezası, bir bilmem ne, bir hastalık değil. Ateşe atılacak. İbrahim aleyhisselam imanın gücüyle dedi, senden bir ihtiyacım yok, Allah'tan ihtiyacım vardır. Dedi, peki söyle bana, Allah'tan ne istiyorsun? Allah'a söyleyin. Dedi, Allah zaten onu biliyor. Benim kalbimde biliyor. Ne varsa biliyor. Benim aklımda, fikrimde. Allah her şeyi biliyor. Neden? Sana söyleyeyim, sen Allah'a yükselteceksin. Neden? Madem Allah biliyor. Bakın bazı insanlar ne kadar cahiller. Böyle Mevlana'ya gidince ya da başka yere gidince ondan istiyorlar. O Allah'a söylesin. Kaç ayet geçti bizim önümüzde şimdi? Allah diyor, benden isteyin. Kaç ayet geçti? Allah diyor, benden isteyin, vereyim diye. O kadar güçlü imanı vardır. Allah o zaman da ne dedi? Ya narukuni berden ve selamen ala İbrahim. Allah ateşe emir veriyor. Soğuk ol. Ama bu soğuk eziyetli değil. Soğuk ama güzel bir soğukluk. Soğuk berden ve selamen. Bu soğuk güzel, rahat bir soğuk olsun. Attılar. Oturdu ateşin içinde, bir şey olmuyor. Onlar da mutlular. Yanıyor şimdi. Nasıl? Kül gibi çıkacak. Kemikleri görünecek mi, görünmeyecek mi? Şimdi Yağları nasıl eriyecek, nasıl göreceğiz ateş söndükten sonra? Bir baktılar ateş söndü, İbrahim Aleyhisselam kalktı, yürüdü, çıktı. Rabbimizin gücü ne kadar? Neden ona dua etmiyoruz? Neden ondan istemiyoruz? Ne kadar kaybediyoruz bizim hayatımızda? Allah bize bir fırsat verdi, bu hayatta yaşıyoruz. Bir fırsat verdi, biz ölünceye kadar isteyebiliriz, amel edebiliriz. Öldükten sonra artık istemek yok. İlk istemek olacak öldükten sonra, Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Melekler gelince, insanın canını alınca hemen diyor ya Rab, o zaman dua etmeye başlar. Beni dünyaya geri götür, bak ne kadar sana ibadet edeceğim. O zaman da dünyaya dönmek istiyor, ibadet etmek için. Şimdi dünyada yaşıyoruz, ibadet etmek için değil. Oynamak için, keyif sürmek için. Peki bakarsak Allah bizi neden yarattı? Allah diyor ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cinleri ve insanları ancak ibadet için onları yarattım. En büyük hedef bu. Başka hedefler hepsi oyun. Birimiz diyecek peki insan yani ibadet için yaşayacaksa peki nasıl yiyecek, nasıl içecek, çalışmayacak mı? Allah Azze ve Celle nimetlerinden, rahmetinden hayatımızı eğer ibadete çevirmek istiyorsak çevirebiliriz. İnsan işe gidince salih niyetle çıkıyor. İçkağıtçılık yapmayacak, yapmamaya niyet edecek, yalan söylememeye niyet edecek, dürüst olacak her şeyde bu şekilde çalışınca işi ibadettir. Günah işlemeyecek çalışırken. O çalışıyor bu parayı getirmek için, paraya ihtiyacı olmasın diye gitsin, gitmesin, hırsızlık yapmasın diye, dilencilik yapmasın diye. Bu parayı kullanır Allah insana yardım etsin Allah'a ibadet etmeye. Bu niyetle gidince insan işi ibadet olur. Ama gidiyor işe yalan söylüyor. Üçkağıtçılık yapıyor bilmem ne. İnsan bu şekilde işe çıkarsa o zaman işi ibadet değildir. Kimisi diyor iş ibadettir. Namaz kılmayın, işinizi düzgün yapın. Hayır, şimdi ibadet olmadı. İbadet olması için tüm ibadetlerin çerçevesinin içinde kalacak. İbrahim Aleyhisselam imanı o kadar güçlüydü. Ama yine kendine korkuyordu ve nesline korkuyor günahlardan. Diyor, وَجَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Allah'a dua ediyor, Ya Rab, namazımı bırakmayın. Benim neslim de namazımı bırakmasın. Diyor, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Ya Rabbi bizi koru. Putlara ibadet etmeyelim. Birimize şimdi söylenirse, sen bir günde bir puta ibadet etsen, hayır yapmam, olmaz, inşallah olmaz. Ama kendimize nasıl güveniyoruz o kadar? Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti? La havle ve la kuvvete illa billah manasını öğrenmemiz lazım. Bunu söylersek, iman ederek cennette bir define bulmuş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretti. Çünkü bunun manasının içinde öğreniriz. Biz Allah'a tevekkül etmezsek, Allah'tan yardım etmezsek, Allah bize yardımcı olmazsa putlara da bize bile ibadet ederiz. Her kötülüğe insan düşer. İneklere ibadet edenler daha kötü yoksa putlara ibadet edenler. Vallahi ineklere daha kötü görüyorum. Çünkü ineğin altına iniyorlar. O pisliği yapınca diyorlar bereket geliyor bize. Peki nasıl bunlar akılları böyle kabul ettiler? Çünkü Allah'ın yardımı onlara ortadan kalktı. İnsan aklı artık her pisliğe götürebilir. Her şeye götürebilir. Ama Allah insanın kalbini hidayete açınca artık hisseder. Bu pislik, bu kötülük. 700 inançtan fazla var Hindistan'da. Onların biri farelere ibadet etmeyi. Televizyonda gördüm. Onların ibadet yerleri fareler nasıl dolu. Giriyorlar, ayakkabılarını çıkartıyorlar, pisliğin üstünde yürüyorlar. Dikkat ediyorlar farelere eziyet etmesinler diye. Yiyecekleri getirirler, dağıtırlar. Adam oturuyor, fareler her yerde atlıyor. Biz komik bir şey görüyoruz. Neden komik görüyoruz? Çünkü Allah basiretimizi, kalbimizi nura, hidayete açtı. Komik görüyoruz. Ama insan o hale düşerse ibadet görüyor. Bu da bir nimettir. İbrahim Aleyhisselam bunu biliyor, inanıyor. Ondan Allah'a dua ediyor. Allah'tan istiyor. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ اَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Ya Rabbi bizi koru ve neslimizi koru putlardan ibadet etmesinden. Peki bu peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle gökte görüştüğü zaman Miraç gününde ne dedi? Dedi ya Muhammed senin ümmetine selam söyle. Bize selam söylüyor İbrahim aleyhisselam. Onlara haber ver. En akhbirhum enel cennete tayyibetel thimar. Cennetin meyveleri çok lezzetlidir. Azbetel anhar. Nehirlerin suyu çok tatlıdır. Ve enneha qiyan. Düz yerleri çoktur. Ağaçsız. Ve enne girasaha subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah. Vallahu akbar. Onun fidanları subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah. Vallahu akbar. Birisi böyle inanarak söylerse, inan ederek, düşünerek ne kadar vakit sürer? Belki bir dakika bu dört kelime. Dört ağaç ona dikilmiş olur. Dört ağaç bu dünyada kaç metrekare istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir kırbacın yeri cennette bu dünyadan daha kıymetlidir. Hikayemizin başına döneriz. Hangisi daha kazançlı? Ahiret için amel etmek yoksa dünya için? Dünya için bir günde 8 saat çalışırsak, 300-500 lira kazanırsak, ahiret için birkaç dakikada bir fidan bize dikilirse, kaç metrekare fidan istiyor bir ağaç? Birkaç dakikada bütün dünyadan daha kıymetlidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Dünyada düşünelim ne kadar Allah insanlara veriyor nimetler, neler neler var, hepsinden iyidir. Belki bir dakikada insan bunu kazanabilir. İmanıyla, doğru niyetle, ihlasla. İnsan sanmasın. Valla söylersen bunu gerçekten kazanacak mıyım, kazanmayacağım. Olacak mı, olmayacak mı? Bu imansızlıktan, iman zayıflığından olur. İmanı güçlüyse inanınca olur. Çok basit şeyler de örneklerimiz vardır. Biz onu yaşadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Zemzem için, ta'amu tu'min ve şifa usukun. Zemzem bir su. Ona 100 defa tahlil yaptılar. Bir şey yok içinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ta'amu tu'm. Yani insan açsa ondan içtikten sonra doyar. Bir de faydası yemekler gibi olur. Ve şifa'u sukm. Herhangi bir hastalığı varsa onun içince iyileşir. Doğru mu? Valla çok hastalar içtiler ama iyileşmediler. Ama bazı insanlar seninle mücadele ediyor, tartışıyor. Yok iyileşirsin. Gidiyor içiyor iyileşiyor. İmanıyla bağlı. Bir tane alimlerden İmam Suyuti galiba unutmadıysam diyor Mekke'ye gittiğimde param bitti. Hacca gitti. Milletten para istemeyecek bir alim. Dedi hadisi hatırladım. Zemzem ta'amu tu'min ve şifa'u sukun. Zemzem suyu yemek gibi. Ta'amu tu'm. İnsan acıkırsa yemek gibi. Diyor bir aydan fazla hiçbir şey yemedim. Bir tek zemzem içiyordum. Sıhhatim yerinde, sağlığım yerinde. Bir de biraz şişmanladım. Memleketine döndü daha şişman. Neden? İmana bağlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Kesinlikle olacak. İmanımız zayıf. Çok doktorlarla konuştum. Diyorlar insan da böbreklerinde bir taş ihtimali olmaya zemzem içmesin. Zararlı. Tozları çok, maddeleri çok. Yani tahlil yapınca nasıl şimdi koyunun suyu böyle oluyor, şaşal suyu ya da mesela arıtma suyu diyorlar çekildi ondan bilmem ne falan saf su. Zemzem çok böyle. Diyorum ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu hastalıklardan ilaç. Ya tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü başımızın üstü ama bu hastalık için yani etkilenir. Ya bu doktorların imanını kaybettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde. Sadece iki doktordan duydum. Diyorlar yani şimdi ilmimize göre bu zararlı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor şifadır. Demek ki şifadır. Sadece iki doktor inancıyla konuştular. Birisinde kanser hastalığı oldu. Arabistan'da bu. Doktorlar dediler yani hastalık çok ilerledi. Artık kurtuluş yok. Biliyorsunuz bu hastalık kanser. Başında doktorlar müdahale ederse bazen insan kurtulur. Ama kanser her tarafa girince insanın vücudunda bitti. Ameliyat yaparlar, kimyayı bilmem ne, en son insan ölüyor. Bu genç oğlan babasına, annesine dedi, beni seviyorsanız son hayat vaktim hayatımda Kabe'nin yanında geçireyim, ibadet ederek. Belki Allah beni kabul eder, günahlarımı affeder, cennete giderim. Kabe'nin yanında beni bırakın, bir tek lokmanın parası bana verin. Lokantalardan yiyeyim, içeyim. Böyle aralarda benim yanıma gelirseniz sizi göreyim. Özlüyorum. Tamam dediler oğlum. Git orada otur. Gitti, hep zemzem şifa niyetiyle içiyordu. Bir sene geçti. Sıhhat çok güzel, sağlam. Babası, annesi gidiyorlar, geliyorlar, akrabaları. Yani artık yoruldular, sanki bekliyorlar ne zaman ölecek. Ya adam, yani bu hastalık da insan hastalık, yani son günlerine gelince insan acılardan duramaz. Bir sene geçti, bir şey yok. Aldılar, hastanelere götürdüler, tahliller bilmem ne, her şeye baktılar. Şifayı gördü %100. İman noktası var. Bir de zikrimizi edince, böyle imanımız varsa cennette şu ağaçları kazanırız, şu yerleri kazanırız. La havle ve la kuvvete illa billah deyince, Resulullah Sellem'in dediği gibi bir define kazanırız. Peki bir tek zikir ederken, bir de dua ederken, Allah ne dedi? Bana dua edin, benden isteyin, size veririm. Yine inancımız bu şekilde güçlüyse, insan ya Rab deyince olur. Hatta ya Rab demeden Allah yardım eder. İbrahim aleyhisselam dua etmedi, istemedi. Dedi Allah istediğimi biliyor. Bitti. Allah istediğimi biliyor. Ama biz dua etmek istiyoruz çünkü bu ibadettir. Allah diyor, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي İbadetimi etmeyenler, dua etmeyenler, benden istemeyenler, سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَا دَاخِر۪ينَ Cehenneme girecekler. Cennetin ehli Allah Azze ve Celle bize vasf ediyor. Diyor, اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Salih ameller için, İyilikler için yarış yapıyorlar. Yarışmalara giriyorlar. İnsan demiyor, valla burada zayıf bir adam var. Yolu geçecek, geçemiyor. Gideyim bir yardım edeyim. Böyle yapıyor, bekliyor. Bir tane gitti yardım etmeye. Oturuyor. Yok yarış. Şimdi o sevabı aldı, sen almadın. Neden böyle frenliyorsun? Git yardım et. Komşular bilmem ne, git yap. Baba anne itaat etmesi, rızasının kazanması, her ibadette, her amelde, her şeyde yarış. İnnehum kan yusari'un fil hayrat. Acele ediyorlar, koşturuyorlar iyilik yapmak için. Ve yed'unena, bakın dua etmek. Cennetin ehlinin sıfatlarından, Allah'tan istiyorlar. Allah diyor benden istiyorlar bu ayette. Ayet Enbiya suresinde 9. ayet. Ona dönün, tefsirine bakın. Allah diyor, acele ediyorlar, koşturuyordular salih amel yapmak için ve başka bir şey de var. Kimisi sanıyor bir tek, fakirlere yedirirsem, bilmem ne yap, yani insanlara yardım ederek cennete giderim. Ama Allah'tan, yani Allah'a ait ibadetler unutuyorlar. Yok, Allah diyor, o ibadetler oluyorlar ve benden istiyorlar. يَدْعُونَنَا Dua ediyorlar bana. Ragaben ve rahaba. Ragaben cennetini isteyerek. Allah Azze ve Celle cennetini isteyerek. Ve rahaba cehenneminden korkarak. Ne diyor sonunda? Ve kânû lenâ hâşi'în. Hâşi yani kalbi böyle yumuşak. Yani ne diyeyim? Nasıl insan böyle ibadet ederken gözyaşı akıyor falan, böyle yumuşak oluyor. O hâşi manası. Allah diyor, o halde yaşıyordular. Cennetin ehlinin sıfatları böyle. Allah sıfatlarını Kur'an-ı Kerim'de bize öğretiyor. Şu sıfatları, şu şeyleri yapalım diye. Şu sıfatlar bizde olursun diye. Bu sıfatları taşıyalım diye. Şu sıfatların içinden yed'ûnena. Bize dua ediyorlar. Peki, insanlarda bazen kalp sertleşmesi oluyor. Unutuyorlar. Tek tek İnsanlar oluyor ya da millet komplet böyle meyilli oluyor günahlara. Gidiyor, günahlar çoğalıyor. O zaman da ne olur? Yine Allah'ın rahmetinden şu insanları insanlara uyarı gönderiyor. Uyansınlar, düşünsünler ne oldu? Onlara böyle azap gönderir ama uyarıcı hepsini götürmüyor. Bir deprem gönderir, bir savaş gönderir. Bakarsın depremde 5.000 kişi öldü. Ama daha kaç yüz bin kişi yaşıyor. Allah'ın gücünü görsünler. Allah istediğini yapabilir diye görsünler. Hepsi Allah Azze ve Celle gönderiyor. İnsanlar doğru yoluna dönsünler diye. Allah Azze ve Celle diyor وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ Bu Araf suresinde 94. ayette. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ Her millette bir peygamber gönderiyoruz. اِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ O kavmi götürüyoruz neyle? Bilbe'sa şiddetle. Vaddarra zor durumlarda hastalıklar, belalar geliyor, bitkiler gidiyor bilmem ne. Ayetin sonuna dikkat etsek Allah ne diyor? لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ Onlar bu şeyler gelince bana dönerler, dua ederler. Allah ne diyor? Milletlere, kavimlere bir bela gönderiyor, dua etsinler. Yaddarra'un. Yani yalvararak dua etmek. Böyle manası. Allah bizden bunu istiyor. Biz yapınca Allah bizi kurtarıyor. Savaşlardan, iktisat düşmesinden, bütün belalardan, bütün dertlerden. Bu bilgiyi nereden getiriyorum size? Nereden? Araf suresinden, Kur'an'ın içinden. Allah diyor her millete peygamber gönderiyoruz. Uyarsın onları. Anlamayınca savaşlar göndeririz. Be'sa, darra, her zor durumu göndeririz. Hayvanlar geliyor, zarar ediyor. Beni İsrail'e Allah kurbağaları gönderdi, karıncaları gönderdi. Bilmem ne artık insan hayatında her şeyde bu şeyleri görüyor. Gittiler Musa Aleyhisselam'a dediler. Ey Musa, Allah'a dua et bizi kurtarsın. Döneriz, ibadet ederiz. Dua etti yine küfrüne döndüler. İnsan ne kadar nankör. Ya gördünüz Allah size ne gönderdi? Biliyorsunuz Allah sizi kurtarabilir. Ondan istediniz. Yine Allah kurtardıktan sonra küfre döndüler. Allah diyor bunları gönderiyorum. لَعَلَّهُمْ يَدَّرَّعُونَ Yani bu insanlar Allah'a dönsünler, yalvararak dua etsinler. Eğer insan böyle dönerse Allah affeder. Günahlarını siler, cennetin yolunu ona açar. Hayat değişir. Allah diyor, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَى Bir insan öyle kötü bir duruma düşerse, tek tek olursa, hastalık bilmem ne olursa, ya da millet genelde olursa, böyle bir duruma düşünce, insan dua ettikten sonra kim onun derdini çözebilir Allah'tan başkası diyor. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءُ Bu kötü durumları kim onu çözebilir Allah'tan başkası? Bir tek Allah yapabilir. Onun için insan ne gelirse başına Allah'tan istesin. Peki bu belalar gelince, deprem geldi, falan yerde savaş oldu. Millet ne yapıyorlar? Allah'a dönüyor mu? Dua ediyor mu? Ne oluyor? Allah dua etsinler diye bu belayı gönderdi. Dönsünler Allah Azze ve Celle diye. Yoksa Allah isterse hepsini helak eder. Nuh kavmi gibi. Hepsini batırdı bu dünyada. Bir kafir dünyanın yüzünde kalmadı. Bize de Allah Azze ve Celle yapabilir. Bizim zamanımız da yapabilir. Neden yapmıyor? Rahmetten. Allah çok merhametlidir. Ve rahmeti vesihat kulle şey. Kur'an-ı Kerim de diyor benim merhametim her şeye yetti. İnsan küfretti, nankörlük yaptı, Allah'a itaat etmedi. Ya neyi kullanıyorsun Allah'a itaat etmeyince? Sen günaha bakınca gözünle, bu göz kim yarattı? Kim sana verdi? Bu güzel nuru, gözün nuru kim sana verdi? Allah verdi. Allah verdiğinde ona isyan ediyor. Kulak, el, her şey, dil. Yine bunları yaptıktan sonra Allah'ın rahmeti büyük. Bana bir tokat gönderir uyanayım diye. Amma yujibul muttarra iza daa. Şimdi tokat gelince çok ihtiyaçlı oldum. Bu ihtiyacın içinde Allah'tan isteyince ya da Dua edince kim Allah'tan başkası benim derdimi çözebilir? Ama Allah Azze ve Celle yine bize bir haber veriyor. Çünkü gayb ilmi biliyor. Diyor, وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, daha önceki kavimlere gönderdik hatırlatmak için. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ Ne gönderdi Allah Azze ve Celle? Dertleri ve belaları. الْبَأْسَاء وَالْضَرَّاءِ Şiddet, darra, zararlı şeyler. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Allah'a dönsünler, dua etsinler. Yalvararak, tadarru. Ayetin tamamı nedir? فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُ Bizim derdimiz, bela gönderdikten sonra onlara eğer bizden isteseydiler kurtarırdık. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ Ama kalpleri sertleşti. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şeytanlar onlara süslediler yaptıklarını. Dediler, devam edin. Allah'tan istemeyin. Dönmeyin Allah Azze ve Celle. Tevbe etmeyin. Düşünün, insanlar yok belalarda ama şeytan hala gönderiyor. Kocaeli'deki, İzmit'teki deprem 98 senesinde galiba oldu. İstanbul çok etkilendi ondan. Adapazarı bitti. Bitti yere böyle. Yerle bir oldu. Bursa'ya kadar bir sürü apartmanlar, devlet onları kapattı, içinde oturmak yasak. Ne kadar büyük bir deprem. Bir arkadaşım İstanbul'da oturuyordu. O kışın oldu. Bana anlatıyor. Deprem oldu. Ertesi gün millet evlerinde oturamıyorlar, korkuyorlar. Hala haberlerde bir tehlike var diyorlar. Yani cihazlar bir ölçü gösteriyorlar. Hafif bir şey vardır. Millet sokaklara indiler. Tabi herkes bakıyor, ölçüyor. Bu apartman çok yüksek. Bu biraz yüksekliği var. Buraya biraz yaklaşayım. Bu dökülürse, düşerse böyle olacak mı bilmem ne. Millet böyle ayarlıyorlar. Diyor şu soğukta herkes bir şey götürüyor, üstüne giyiyor. Bir de kadınlar örtüsü yok. Böyle yaşıyorlar açık. Bir bakıyorsun her kadın bir şey buldu, bir bez başına koydu. Neden başına koydu? Çünkü kalbin de bildi. Bu deprem Allah'tan. Bir de diyor millet oturuyorlar hepsi tesbih çekiyorlar. Allah Allah. Ertesi gün Allah. Örtüler çıktı. Tesbihler atıldı. Oturuyorlar muhabbet ediyorlar. Oğlanlar kızlarla beraber. Üçüncü gün büyük hapurlar getirdiler. Teypler oynuyorlar oğlanlar kızlarla beraber. Yani onların tevbesinin ne diyeyim gücü bir geceye kadar yetti. Ertesi gece bozuldu, üçüncü gece tamam silindi. Allah diyor bunlar dönerlerse kurtarırdık. Walakin qasat kulubuhum kalpleri sertleşti. Ve zeyyene lehumu şeytanu ma kanu ya'melun. Şeytanlar onların yaptıklarını süslediler. Devam etsinler. Allah azze ve celle kullarına ihtiyacı yoktur. Bize haber verdi. Bütün dünyadaki kullar, insanlar ve cinler Allah'a ibadet ederse Allah'a hiçbir faydası yoktur. Herkes kendine yapıyor. İbadet eden cennete gidecek. Yani ne kadar kazandıysa bu dünyada daha fazlasını kazanacak ahiret. Hepsi küfrederse, bütün günahları yaparlarsa Allah'a bir zerreye kadar zarar edemezler. Peki neden Allah Azze ve Celle hep bize çağırıyor, bize nimetler veriyor, çok meyilli olursak, çok bozulursak bize bir uyarı gönderiyor, bir tokat gönderiyor, uyanalım. Uyanmayınca yine fırsat bize veriyor. Peki millet uyanmadılar, bir gece sadece tesbihleri tuttular. Allah Azze ve Celle ikinci depremi şimdiye kadar göndermedi. Hala oynuyorlar, hala Allah'a isyan ediyorlar. Ya Allah, Allah'ın rahmeti ne kadar büyük. Şu insanlar ne yapıyorlar, neyle Allah'ın azabı getiriyorlar bilmiyorum. O kadar günahları görüyoruz, yine Allah merhamet ediyor. Yine nimetleri veriyor insanlara. Yediriyor, içiriyor, sağlığı veriyor her şeyi. Peki nasıl bu depremler geliyor, nasıl bu şeyler geliyor? İnsanlar ne yapıyorlar Allah'ın azabını getirebiliyorlar? bu nimetten sonra, bu kadar rahmetli rahmeti vardıktan sonra. Allah Azze ve Celle Fatır suresinde diyor, ya eyyuhan nas, ey insanlar, çağırır. Ey insanlar, entumul fukara'u ilallah, siz Allah'a fakirsiniz. Siz fakirsiniz. Vallahu huvel ganiyul hamid. Allah zengindir. Bu bir bilgi bize. Kimisi yaşıyor sarhoş gibi, hayatın da bu bilgiyi düşünmedi. Hayatın da düşünmedi, benim gücüm nedir Allah'ın gücünün önünde. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, رَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ. Bu gökleri Rabbimiz kaldırdı direksiz. Bir düşünelim. Ufacık apartmanda kaç direk koyuyoruz? Ya bir çadır, bez kaç kilo geliyor? Yine direksiz ortada yapamayız. Direksiz bir şey olmaz. O kadar büyük gök Allah yarattı, direksiz taşıyor. Allah'ın gücü ne kadar büyük. Düşünmüyoruz. İnsan düşünmüyor. Allah hem uyarı bize gönderiyor Kur'an-ı Kerim'de, hem de milleti hatırlatıyor, hem de çalışmayan kafalar, Allah onları Kur'an-ı Kerim'de diyor, bakın göklere. Nasıl Allah kaldırdı direksiz? اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَاتِ. Develer önlerinizde geziyor. Bakmadınız. Ne kadar acayipler var bu hayvanda. O Araplara, cahiliyette ya da o zamandaki insanlar önünde develer var. Bizim hayatımızda başka şeyleri görüyoruz. Yani bu hayvan nasıl, kendiliğinden mi oldu, nasıl? Acayip bir şey Allah onu yarattı önümüzde. Ya bu bir ayet değil mi Allah'tan, bir uyarı değil mi? Şu güçlü Rabbimiz bunu yarattıktan sonra bize bir azap gönderebilir, istediği yapabilir. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَاتْ. Develere bakmadılar Allah nasıl yarattı. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Bu gökler nasıl kaldırıldı. وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Bu dünyayı Allah nasıl böyle düzeltti, bize yarattı. Ondan sonra ne? فَذَكِّرْ. Ey Muhammed, hatırlat. اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ. Senin görevin hatırlatmak sadece. Sonra her şey Allah'a ait. Resulullah ne azap gönderebilir, ne bir şey yapabilir. Senin görevin, Allah seni peygamber gönderdi bir tek bu sözleri söylemek için. Hatırlat. اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ. Senin görevin hatırlatmak. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ. Elinde bir şey yok. Değiştiremezsin. فَذَكِّرْ. اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرِ. Ancak kimse küfrettiyse Allah büyük bir azap kıyamet gününde gönderecek. Bu dünyadaki azaplar hepsi küçük. Deprem oldu, apartmanın altında kaldı, battı, bilmem ne. Hepsi basit şey, geçerli çünkü. Ölürken ne kadar sürdü? 10 dakika, 15 dakika, yarım saat. Sonra can çıktı. Ama gerçek azap kıyamet gününde. Cehenneme girince bu kafir olan ya da Allah'a isyan eden, kullema nadijet juluduhum, onların derisi piştikten sonra ne olacak? Ölecek mi? Hayır. Beddelnahum juludan gayraha liyezukul azab. Allah başka bir deri onlara yarattı. Neden? Liyezukul azab. Azabı görsünler. Şimdi dünyada Allah dersen kimisi biliyor. Allah'tan korkunuz. Ha, cehennem, cennet. Kim oraya gitti, döndü? Ha, dalga geçiyorsunuz. Allah size uzun ömür verdi. Tevbe etmeniz için. Yoksa Allah isterse bir anda herkesten intikam edebilir. Bütün bu dünyanın üstündeki insanları öldürebilir. Nuh Aleyhisselam zamanındaki gibi. Ama Allah'ın rahmetiyle uzun zaman verdi insan dönsün diye. Hem de ne kadar günahkar olursa dönünce Allah onu kabul ediyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. Ey kullarım, kimse kendine çok israf ederse, çok çok çok günahlar yaparsa, israf şekliyle. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden umutlarınızı kesmeyin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah bütün günahları affeder. Yani 5 dakikada, 2 dakikada insan dönebilir, tövbe edebilir. Dağlar kadar günahları silebilir. Yine diyoruz Rabbimize. Onun için insan cehenneme girince azabı görsünler diye Allah Azze ve Celle derisini piştikten sonra başka deri yaratıyor. Peki öbür deri piştikten sonra ne olur? Üçüncüsü de yaratır. Peki kaç defa? 10 defa, 100 defa, 1 milyon defa? Hayır, ebedi hayat. Ateşin içinde. Ey insanlar, siz fakirsiniz. Allah zengindir. El-Hamid, bir tek ona şükredebiliriz, hamd edebiliriz. Bu Fatır suresinde, Muhammed suresinde Wallahul gani, Allah zengindir. Ve entumul fukara, siz fakirsiniz Resulü Aleyhisselam. Bize söylüyor, Allah bize söyletiyor. Allah Azze ve Celle zengin, bize ihtiyacı yok. Dertleri, belaları bize gönderiyor, uyanalım diye hissedelim. Günahlarımızı insan dönsün. Hepsi, bütün bu olaylar ne görürsek, hastalık, deprem falan, bunlar da Allah'ın rahmetinden. Çünkü insan çok şımarıyor. Allah ne kadar verirse daha fazla şımarıyor, daha fazla uzaklaşıyor. Allah Azze ve Celle bu insanlar cehenneme girmesinler diye bir uyarı aralarda gönderiyor. Bütün bu imtihanlar insanlara geliyor. Neden? Dönsünler. Allah diyor, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Bu milletler eğer iman etseydi, takvalı olsaydı, düşünün. İzmir'in ehli. Hepsi takvalı. Hepsi böyle olursa. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah bereketleri göklerden ve yerlerden onlara çıkarırdı. Bereketin içinde yaşardılar. Velakin kezzebu, ama kabul etmediler, yalanladılar. Diyorlar yalan, kabul etmiyorlar. Peygamberler geliyor, nasihat ediyor, öğretiyorlar. Salih insanlar öğretiyorlar, dinlemiyorlar. فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Onlar kabul etmeyince Allah onları günahlarıyla aldı. Bir azap gönderiyor. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yaptıkları için Allah bunu onlara gönderiyor, yaptırıyor. Allah Azze ve Celle hadiste, kudsi hadiste diyor, ey kullarım, hepiniz hidayete varanların haricinde dalalettesiniz. Yani bir kısmı insanlardan Allah onlara hidayeti verdi. Öbürleri Allah'a, Allah vermeyenlere, yani öbürleri Allah buna verdi. Öbürleri nedir? Dalalettedir. Yani bunun manası, Allah birisine hidayet vermediyse başkası veremez. Peki bunun sonunda ne diyor Rabbimiz? Festehduni, o zaman bana dua edin, hidayeti benden isteyin. Ehdikum, hidayeti size veririm. Ya ibadi kullukum ca'i'un illa men at'amtuhu. Bir kısmı Allah Azze ve Celle doyurdu. Allah doyurmayanlara aç bıraktı. Diyor, festat'imuni ut'imkum. Benden yiyecekleri isteyin, size veririm. Aynı şey giyim için söylüyor Rabbimiz. Ondan sonra diyor, ey kullarım, innekum tuhtiyune billeyli ve nehar. Gece gündüz hataları yapıyorsunuz, günahlar işliyorsunuz. Öyle değil mi? Hayatımıza bir kontrol edelim. Gecelerde neler neler buluruz günah işlemeye. Gündüzde çıkarız hayatımızda, işlerimizde Allah bilir neler neler yapıyoruz. Allah diyor, ve ene ağfiru zunube cemi'a. Ben bütün günahlarını affederim. Günahlarınızı affederim. Ama affetmek için bir anahtar lazım. Anahtar nedir? Festağfiruni ağfir lekum. Benden affetmeyi isteyin. Affedeyim diye. Yani o kadar günah yaptık. Bir tek ya Rab affet. Bunu da demiyoruz. Allah diyor, bir tek bunu isteyin. Affedeyim. Yine istemiyoruz. Festağfiruni ağfir lekum. O kadar günahlar yaptınız. Size söz veriyorum, silebilirim bu günahları. Ama bir tek estağfirullah deyin kalplerinizden. Affedeyim. Yine onu söylemiyoruz. Subhanallah. Bu hadis Müslim rivayetinde geçti. Kardeşlerim, dua etmek bizim definemiz bu dünya için ve bizim definemiz ahiret için. Dua etmekte kurtuluşumuz var. Hem dünya için hem de ahiret için. Dua ederken insan hastalıklarından kurtulur, iflastan kurtulur, bilmem neyden kurtulur, düşmanlardan kurtulur, her şeyden. Çünkü Allah her şeyi görüyor, insan görmüyor yanında bütün olayları. Bir tek ya Rab deyince, Allah ondan kabul edince verebilir. Yerhamdülillah. Allah Azze ve Celle bize söz verdi, dua edenlere edenlerden kabul edecek. Hem de Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, Allahu la yuhliful mi'ad. Allah söz verince sözünde durur. Vallahu la yuhliful mi'ad. Ama bazı insanlar çok dua ediyorlar, Allah onlardan kabul etmiyor. Neden Allah kabul etmiyor? Dikkat etmiyorlar, bilmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi. Allah o kadar bak ayetlerde bize diyor, benden isteyin veririm bilmem ne. Allah size söz verdi, bir tek affetmeyi isteyin affederim. Ama başka yerden bize Allah azze ve celle haber verdi. Bazı ameller için ne kadar dua etsek Allah bizden kabul etmeyebilir. Birincisi günah para yemek. Günahtan insan vücudunu doyurursa. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor, اَرَّجُلُ يُط۪يلُ السَّفَرْ, bir adam yolculukta. Hadislerde insan yolculuğun içinde dua ederse dua kabul edilir. Bu hem seferinde. اَشْعَسَ اَغْبَرْ, yorgun. يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبْ يَا رَبْ, ellerini kaldırır, ya Rab ya Rab dua eder. وَمَطْعَمُهُ haram. Günahtan yedi. Üç karşılık, yalan, bilmem ne, hırsızlık. Bir tek para kazan. Mat'amuhu haram, haramdan yiyor. Ve meşrebuhu haram, içtiklerinden haramdan. Ve guzziye bil haram, onun vücudu eti haramdan büyüdü. Fe enna yüstecabu leh. Nasıl Allah ondan kabul edecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. O zaman insan kendine dikkat etsin. Bir kuruş haram ona geliyorsa, bilsin bu kuruş hayatını bitirecek. Ne zaman ellerini kaldırsa ya Rab? Kapandı bu yol. Kapanınca ne cenneti isteyebilirsin, ne dünyada bir derdin gelirse, hastalık bilmem ne, onu çözebilirsin, ne? Kapattın yolunu. İnsan günahlardan uzaklaşsın. İkincisi, ihlassız olursa, Allah diyor, فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ, dua edince kalbini Allah'a bağla. Allah'tan isterken bir tek Allah'tan olsun. Sen bunu hissedeceksin, dediğim gibi Zemzem'in hikayesi gibi. İnsan kalbi bağlı değilse Allah Azze ve Celle, inancı %100 olmazsa yine duası kabul edilmeyebilir. İhlas olacak bunun da. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Üçüncüsü, Allah'tan isteyince bir tek Allah'tan isteyeceksin. Aracı koymayacaksın. Allah bunu Cin suresinde 18. ayet. Hepinize diyorum, dönün bu ayetin manasına bakın tefsirlerde. Bir tek Allah'tan isteyeceğiz. Bir tek duamız Allah'a olacak. Birisi gelir ins şeytanlarından. Nas suresinde Allah ne diyor? Kul a'udhu bi rabbin nas. İnsanların Rabbine sığınırım. Melikin nas. İnsanları istediği gibi yürütür Rabbimiz. Onun mülküdür. İlahin nas. Onların ilahım. Bir tek ona ibadet ediyorlar. Bu Rabbin, bu sıfatların sahibine dua ediyorum. Ona sığınıyorum. Hangi şeyden? Min şerril vesvasil hannas. Vesvas, vesvese eden. İnsanı kandıran, günahlara çeken, ondan sığınıyorum. Allah Azze ve Celle. Hannas, ne zaman Allah'ı zikredersen çekilir gider. Dua et, zikretmeye başla. Bakarsın kaçarlar için şeytanlar. Min şerril vesvasil hannas ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Gelir vesvese edince sen oturuyor, sen bir şey görmüyorsun, fikrini değiştir, gider günahlara. İbadetlerden uzaklaşır. Ama son ayette Allah Azze ve Celle diyor, minel cinneti ven nâs. Böyle şeytanlar cinlerden vardır ve insanlardan vardır. Bir insan seni doğru yoldan uzaklaştırıyorsa, bil bu ins şeytanlarından. Dikkat et bundan. Bunu seni cehenneme götürecek deme arkadaşın. Öyle bir arkadaş şeytan olursa istemiyorum diyeceksin. Bunlardan insan Allah'a sığınacak. Peki bunlardan çok var, bazı din ismiyle geliyorlar. Gel Mevlana'ya ziyaret etmeye gidelim. Ona dua edelim. Allah burada ayette diyor, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Allah'tan başkasına dua etmeyin. Allah'tan başkasına dua edince dua kabul edilmez. Biz duanın yolunu kapatmış oluruz. Kendimize büyük eziyet etmiş oluruz. Yazıklar olsun onlara, yazıklar olsun. Kimisi böyle samimi gidiyor, dua ediyor, bilmem ne. Ama bilmiyor sonucu nedir. Hem dünyada hem de ahirette Allah ne dedi? Şiddetli bir azap verecek ona dua etmeyenlere. Kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. Rabbiniz dedi, bana dua edin. Sizden kabul edin. Üçüncüsü, bir kalp lahin gafil. Yani devamlı ne diyeyim oynuyor. Aklı dünyada. Onunla konuşurken dünyayı düşünüyor. Söylemeyin. Filmleri, bilmem ne, kızları, içkiyi. Aklı başında değil. Bu dünyayı devamlı fikri geziyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ud'u Allah'a ve entum muqinuna bil icabe. Allah'a dua edince, Allah'tan isteyince kalpleriniz Allah bizden kabul edecek diye inansın. Ve'lemu enne Allah'a la yakbelu dua'an min kalbin gafilin la. Hem de bilin, Allah bir kalp hep oynuyorsa böyle, Allah'tan uzaksa Allah ondan duayı kabul etmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Dördüncüsü, emir bil ma'rufu bırakan, nehy an münkeri bırakan, yine ondan kabul edilmez dua. İnsan oturuyor, günahları önünde görüyor, hiç önem vermiyor. Oturuyor, birisine emretmiyor, demiyor çocuğuna, yakın olanlara, bunu yapın, Allah böyle emir verdi, şöyle biliyor, emretmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, yemin ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın ismiyle. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, emir bil ma'rufu yapacaksınız. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, yani günahlardan insanlara nehyedeceksiniz. Ya da اَوْلَ يُشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ, ya da Allah size bir azap gönderecek. Düşünün. Biz oturuyoruz, bir deprem olunca bilmiyoruz. Biz emir bil maruf yapmadığımız için, insanlara doğru yolu öğretmediğimiz için Allah deprem gönderdi. Allah bilmem ne gönderdi bize. Bir hastalık, bir dert, bir şey. Ondan sonra hadisin sonu nedir? Allah size bir azap gönderecek. Ondan sonra ted'ûnehu fe lâ yüstecâbu lekum. İnsan bakıyor, bir dert geldi. Az önce okuduk. Deprem gelince Allah diyor dua etmeleri için millet dönsün, Allah dua etsin. Onları kurtarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ondan sonra dua edersiniz ama Allah kabul etmez. Neden? Çünkü büyük hata yaptık. Millete doğru yolu göstermedik. Marufa, iyiliğe emretmedik. Dua etmek iman edenin silahıdır. Dua etmek dinin direğidir. Dua etmek göklerin ve yerlerin nurudur. Dua etmek insana faydası var inen dertlerden ve inmediği dertlerden. Onun için Müslüman kardeşlerim dua etmekten hiç uzaklaşma. İnsan hayatında ne varsa olsun ama dili dua etmekten uzaklaştırmasın. Bilemez neden, ne zaman Allah kalbini açabilir. Dua etmek çok büyük bir ibadettir. Sevabı çok büyük. Bir de bu dua etmek her hayrı getirebilir. Bir adam çok zengindi ama namazını düzgün tutamıyor. Düzgün yapamıyordu. Ne kadar çalışırsa bir bakıyor, kalbi uzak namazdan. Çok üzülüyor. En önemli emir bizim dinimizde, insan Müslüman olduktan sonra namaz. Bir kere hastanedeydi. Yaşlı kadın geldi. Çıkarken hesabı verecek. Kocası hasta, o da yaşlı. Geliyor, çıkartıyor. Geldi, resepsiyona geldi. Onlara 50 lira koydu. Oradaki çalışan kadın dedi, ne veriyorsun sen? Diyor, 50 lira veriyorum. Bir de paranın üstü belki bekliyor. Kadın dedi, sizin faturanız 6.000'den fazla, ne 50 veriyorsunuz? Kadın durdu. Dedi, başkası yok bende. Kadın şaşırdı. Nasıl başkası yok? Adam girdi. Ne kadar ona baktılar, Allah bilir ne yaptılar, ilaçlar, serum falan yatırdılar. Sonra çıkarken 50 lira alın. Dedi valla senin durumunu hastanenin müdürüne söyleyeceksin. O çözsün, ben bir şey yapamam ben. Kadın durdu dedi ama başkası yok bende. Dedi ben de bir şey yapamam sana. Şu adam kalktı yerinden, dedi faturası ne kadar? Dedi 6.000 küsur var, bilmem ne kadar. Hemen şu parayı çıkarttı verdi. Dedi teyze sen merak etme, 50 lirayı al, taksinin parasını bulursun cebinde, şimdi gidiyorsunuz. Kadın bir baktı adama, ellerini kaldırdı. Allah sana katlar versin, Allah sana bilmem ne versin, zengin etsin. Dedi teyze bunu dua etme, Allah çok verdi bana, çok çok verdi. Namazımı seveyim diye Allah bana dua et. Namazımı kolaylaştırsın Allah Azze ve Celle bana. Dua et. Kadın böyle dua etmeye başladı. Gidiyor dua ediyor kocasıyla. Yaşlı arkasına bakıyor dua ediyor. Arkasına adama bakıyor dua ediyor. Çok hoşuna gitti dua. Daha fazlasını istiyor. Koştu kadının arkasına. Diyor aynı kadar ona para verdim cebine koydum. Yine 6.000 üstünde al. 12.000 bir günde kaybetti. Dua et bana dedi. O da dua ediyor çok mutlu. Adam çıktı. Hastaneden arabasına bindi. Giderken Allahu Ekber duydu. Bir şey kalbinde hissetti. Caminin sevgisi. Allah diyor hayya ala salah. Allah bize emir verdi. Namaza gelin. Hayya hayya. Ala salah namaza. Hayya ala felah. Kazanmaya gelin. Nasıl gelmiyorum? Nasıl? Allah Azze ve Celle günde birisi bana gönderdi. 5 defa bana çağırsın. Cennete gideyim. 5 defa. Yine ben girmiyorum camiye. Bir arabasını durdurdu. Camiye girdi. Namazını kıldı. Diyor ondan sonra şimdiye kadar bir namaz camide kaçırmadım. Camide ha. Bir namaz kaçırmadım değil. Bir cemaati kaçırmadım o günden sonra. Bu duanın bereketidir. Allah o anda şu kadından kabul etti. Kabul edince adamın hayatı değişti. Bilelim her şey hayatımızda değişebilir. Dua ederek. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun.